Гостював колись Ярохтей Легкоступ у Петра. Меди його попивав, ікру їв червону. Кілька пудів її у Калнишевського було. Хвалився господар. Є ікра і в Легкоступа, але молодикам він її не показує. А вона в окремій коморі, а ключі у нього в кишені. 9-10 літ, розміняв Ярохтей. Пора й честь знати. Має він сина Семена, не рідного, але дитину роботящу, бережливу. Одинокі запорожці ніколи не всиновляли дорослих, а намагалися виховати спадкоємців з дитини, як і Ярохтей Легкоступ. Узяв 9-літнього Семена від живих батьків, пообіцяв зробити з нього людину. Із Семена неабиякий козак росте, високий, широкоплечий, тонкий у стані, з гарними чорними очима. Тільки й ганжу, що де-не-де віспа лице побила, та ще гаркавить трохи. 17 уже Семенові справжній парубок, а Ярохтей для себе домовину вже зробив, хреста з чорного дуба витисав, всякими фігурками розтяцькував, щоб оку було де зачепитися, коли подорожній біля могили його спиниться. Приїхав Семен з поля, коли вже смеркало, розгледівся по зимівнику. Батька його названого ніде не було. Забіг у хату, кинувся в опочивальню старого, порожню. Що це має означати? Попрямував до високої могили, бо зна ким коли насипаний. Названий батько його любив інколи підніматися на саме її верх і довго дивився на світ Божий покруг себе. І не помилився Семен. Ярохтей Легкоступ стояв, обіпершись на патерицю, і пильно вдивлявся туди, де догорало полум'я заграви. «Що з вами, тату? Ходімо до хати». І вітерець холодний повіває ще простудитись, бідкався юнак. «Не простужуся, Семене. Більше ніколи не простужусь». Похитав головою і, важко спираючись на патерицю, почав спускатися вузькою стежкою з могили. «Що ви таке говорите?» Зайшли в дім. Старий Легкоступ ледве дошнябав до полу, скинув каптан, повісив на жертку, сів на застеленому червоним вовняним рядном полу. «От що, Семене, сину ти мій, довго не буду говорити, важко мені, коротко казатиму. Завтра чи позавтрему помру я. Так от, завтра ключі ось на... Забери всі мої припаси козацькі з комірчини, склади на візок та і на січ поїдемо. В Кущівському курені померти хочу. Нехай там і поховають мене побратими. От так. Завтра». Закашляв, довго й натужно хрипів, нарешті заспокоївся, додав до сказаного. «Іще, Семенку, коли помру, худобинку ти... мабуть, таки продаси, бо не лежить у тебе душа до господарювання, придивлявся я. Коли продаси, то припишись до Кущівського куреня та й займайся чумакуванням, а хатини цієї не продав, щоб куточок свій про всяк випадок мати. Отак-то. Не лінись, голубе. «Гулі, пана Разулі!» – відповів Семен білоруською приказкою, яких він знав до стобіса. «І попрошу тебе, Семенку, ще. Верстов звідси, може, з 5 буде, живе з зимівником тезко мій, Ярохтей, а по прізвищу Зачіпка. Молодший він од мене годів так на 5 чи на 10, уже й не скажу наскільки, а тільки молодший. Так от, візьми коня. Поїдь до нього та перекажи, щоб на січі позавтрему був. Тільки щоб ти знав, глухий він. Та ти йому дужче кричи, наче поромнику через яку якраз буде. Скажи, щоб на мій похорон приїжджав. Доволі ще живі. Ет, плетеш, казна що. Іди. Семен зробив, як йому було загадано, але Ярохтея Зачіпки... В зимівнику його не було. На січ поїхав. Легкоступ довго, хоч і важко, ходив по січі. Неначе прощався. Нарешті махнув рукою. Теска ніде не було. Це й непокоїло старого. Товаришували колись два Єрахтеї, разом у походах були, не раз один одного від смерті рятували. Тож і хотілося легкоступу попрощатися з вірним своїм побратимом. Єрахтей зачіпка був людиною спокійною, розважливою, колись його посилено отаманом в розташування ворожих військ віддав, де стоять гармати, а де головні сили супротивника. При цьому отаман казав: «Може, схоплять тебе харцизяки, морду? Червоним залізом пектимуть, а ти терпи. Це я до того, щоб знав, на що йдеш. Діло таке. Може, не підеш?» «Піду», – відповідав зачіпка. «Їли, бачу, випало невидачі». Так говорив зачіпка і тоді, коли його в гостях запрошували до столу. Ніколи не відмовлявся чоловік, коли голодний був, статечно всідався біля миски, хрестив лоба, казав, посміхаючись: «А що ж, важно й перекусити, діло не видачі». Така примовка прилипла до язика зачіпченого замолоду, коли ще звали запорожця яструбом, за око зірке та за хоробрість безмежну. Два єрахтеї свого часу легкоступка були чи не найхоробрішими на Січі запорожцями. Потім легкоступ осів замівником на землях і паланки, худобою обріз. Чимало було в легкоступа побратимів вірних, та майже всі вони повмирали, або самостійними зимівниками осіли по різних паланках, чи по чужих зимівниках розтеклися. Як ти їх знайдеш? Щаслива та людина, яка замолоду, придбавши друзів, жодного не згубить по дорозі життя, збереже до старості. Залишитися на лід без друзів – найбільша мука. Та не такий легкоступ, щоб розгубити друзів. Є в нього зачіпка. Глухий, та що зробиш? Цього ось старого січовика і шукав легкоступ. І таки натрапив на нього, зустрів, а розмови не вийшло. «Помирать приїхав», – пояснив легкоступ. «Здравствуй, діло невидачі», – відповів весело. «А ти козакуєш?» – голосніше сказав легкоступ, але й ці слова обминули густо зарослі волоссям вуха зачіпки. «Давно ти тут?» – допитувався легкоступ, а зачіпка подумав, що той питав: «А де кожух?» Прізвище давнього їхнього побратима, відповів: «Помер. Та ти ж і на похоронах у нього був годів із 20 тому». Помер Єрахтей легкоступ через тиждень після прибуття на Січ. Поклали старого січовика із складеними навхрест руками на дубову лаву, головою до ікони Покрови Богородиці. Він в козацькому вборі, шароварах і кунтуші. Спис його поставили з одного боку, а шаблю з другого боку труни, бурку накинули на ноги, сіру смушову шапку з червоним оксамитовим верхом поклали на груди. Козаки заходили і виходили. Дячок читав над покійним псалтир. Чекали священника. Отець Володимир не забарився. Як тільки він переступив поріг куреня, десяток рук обережно підняли легкоступа з лави і поклали в труну. Покрили червоною китайкою і винесли з хати, рушили до січової церкви. Попереду несли віко домовини, поклавши на нього спис, шапку, шаблю і барвінковий вінок того, що небіжчик був справжній непідкупний козак. За віком 20 козаків несли на дужих руках труну з тілом. За труною, ніби споряджений до бою, понуро ступав вороний кінь, вів його за уздечку Данило. Слідом, повільно переставляючи ноги, йшли два чорні воли, запряжені в чумацьку мажу, покриту червоним оксамитом, а на мажі лежав хрест із зображенням мук Спасителя Ісуса Христа з написом: «Тут почиває раб Божий Єрахтей Легкоступ, знатний товариш війська Запорозького і Кущівського куреня. Помер року Божого 1756-го». Домовину занесли в церкву, тихо, щоб не розбудити покійного, поставили на долівку. Отець Володимир возложив єпітрахиль, поклав ладаниці і почав кадити. Запорожці стояли, схрестивши руки на грудях, уважно слухали отця Володимира. Говорив він тихо, схвильовано, як годиться говорити попові над покійником. Заспівав диякон: «Помилуй нас, Боже!» – почав поволі звищуючи голос – «По великій милості твоїй молимтіся!» Це «а» було вже громом. Щоб краще все бачити, Єрахтей зачіпка виліз на хори і, попри всі сподівання, почув диякона власними, як йому здавалося, вухами. «Чую! Чую!» – закричав Січов. Козаки попіднімали голови. Зраділий старий зачіпка вперше за останні 20 років, почувши живе слово, перехилився з хорів, втратив рівновагу і полетів до гори ногами вниз. Запорожці зловили одважного літуна, що приземлявся чорногузом, поставили на тремтячі ноги. Посміхалися. Данило і Семен перезирнулися. Карпо півтора лиха підійшов до старого січовика, кивнув головою для привітання, сказав, поклавши руку на плече: «Чого це ти, старий шкарбан, по церкві янголом літаєш?» Та на цей раз старий зачіпка голосу не почув, похилив голову. Із церкви домовину однесли далеко за січову браму в степ, викопали яму, спустили на дно труну. Поклав лівобіч спис, а правобіч шаблю. Зняли з коня сідло, перевірили, чи заряджені пістолі, вклали на своє місце і припасували те сідло в ногах нижче домовини. Семен подав барильце оковити і кухля, поклали рядом і це. Тоді почали засипати яму. «А чого ж це кошового не видно?» – спитав Єрахтей зачіпка в Карпа Півторалиха. «А що ти йому відповіси?» «Гнівається кошовий, бо гайдамачив небіжчик свого часу. Та й самому отаманові міту на гузні поставив і сіллю притрусив». Поговорити з Карпом вдалося старому січовикові лише після поминок, коли жовкле за день сонце сховалося за обрій, вкрившись червоною китайкою заграви. «Ти, Карпе, чоловік добрий і справедливий. Багато літ знаю тебе. То чи не прираєш ти мені кого з молодиків, щоб до мене пішов? Та не в робітники, Боже, сохрани. Такого, щоб і хазяйство потім за ним осталося, а мене, щоб до смерті доглядів, бо всі ми під Богом ходимо. Он Єрахтей Легкоступ умер, царство їв небесне. А мені поперек тягне». «Єсть такий молодик», – кивнув Карпо і покликав Данила. «Зять мій», – поклав широку долоню на плече Данилові. «Зять?» – аж скрикнув старий запорожець. «От і добре». І звернувся вже до Данила. «Як же тебе звати, сину?» «А, як мене звати?» – усміхнувся Данило, дивлячись на тестя. «Василь Журба». «Це добре, що тебе так записали. Коли шукатимуть на Січі Данила Тура, кошовий отпише: нема такого. А коли Василя Злого, те саме буде». «А коли ж приїде зять твій до мене?» – допитувався дід. Рік 1756 ознаменував собою початок війни, яку історики потім назвали «семилітньою».